optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Wielką Sobotę katolicy święcą pokarmy i odwiedzają groby pańskie. Policyjna akcja święta na drogach w całym kraju. Pamiętajmy, jedźmy zgodnie z przepisami, kontrolujmy, z jaką prędkością jedziemy. Na Wielkanoc główna ulica w litewskiej Pomądze zamienia się w Aleję Pisanek. Wielka Sobota to dla katolików czas oczekiwania i ciszy. W kościołach trwa adoracja przy grobach Chrystusa i święcenie pokarmów spożywanych podczas wielkanocnego śniadania. Do kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu od rana z koszyczkami przychodzą całe rodziny. Gromadzimy się w Wielką Sobotę, aby poświęcić pokarmy, które otrzymujemy z łaski Bożej i które są jednocześnie symbolem tych świąt. Tradycyjnie znalazły się jajka, przede wszystkim to odrodzenie takie, pieczywo, kawałek kiełbaski, sól, pieprz, kawałeczek ciasta. Co roku jesteśmy w tym samym kościele i uczymy tego dzieci. Jajeczka pokolorowane i ciasto. Kto to pokolorował, te jajka? Ja, z tatą. Pomalowała farbami. Największe święta dla każdego chrześcijanina. Spotkanie rodzinne przy stole rodzinnym. W naszym chrześcijańskim życiu jest to najważniejsze. To jest zmartwychwstanie Chrystusa. Ta wielka nadzieja. Co zdaniem najmłodszych powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku, sprawdzała Agnieszka Loch. Jajka pomalowane, albo jakieś ozdoby kuchciaczkowe takie. Na pewno jakąś szyneczkę, może kiełbaskę, sól, właśnie chlebek, jajka, baranka z masła często też u nas się wkłada do koszyczka. Kto przygotowuje koszyczek? Przygotowuję razem z moją mamą, później właśnie całą rodzinką. Idziemy do kościoła poświęcić. Po poświęceniu pokarmów katolicy odwiedzają grób pański, wieczorem rozpoczną się obchody Wigilii Paschalnej. Wielkanoc przynosi nadzieję na lepsze jutro, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Składając życzenia, szef rządu podkreślił, że za nami trudny czas ze względu na pandemię i niepokoje związane z kryzysem energetycznym. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny. To, co najtrudniejsze, już za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Składając życzenia wielkanocne, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński życzył Polakom spełnienia marzeń, przede wszystkim tych dotyczących pokoju, spokoju i rozwoju naszego kraju. Życzenia przekazał Polakom w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda, jak napisał, niech czas zmartwychwstania pańskiego przyniesie wiele spokoju, pogody ducha, dobrych chwil, miłych, rodzinnych spotkań i wspomnień. W czwartkowym wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda, składając życzenia świąteczne, podkreślał, że mimo iż jesteśmy w trudnym czasie niepokoju, począwszy od 2020 roku i pandemii, przez obecną wojnę na Ukrainie, potrzebny nam optymizm. Na drogach w całym kraju policyjna akcja święta. Są dodatkowe patrole drogówki, policjanci wykorzystują też drony i nieoznakowane radiowozy. Podkomisarz Karina Kamińska z gdańskiej policji apeluje do kierowców o rozwagę za kierownicą. Pamiętajmy, jedźmy zgodnie z przepisami, utrzymujmy koncentrację na tym, co dzieje się wokół pojazdu, kontrolujmy, z jaką prędkością jedziemy i przede wszystkim dostrzegajmy, zwracajmy uwagę na znaki drogowe. Pamiętajmy też, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Podczas jazdy pamiętajmy też o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Dodatkowych patroli można spodziewać się na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miast, ale także w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Policyjna akcja święta potrwa do poniedziałku. Prawie dwumetrowe pisanki można podziwiać w litewskiej Pomądze. A to jedna z atrakcji tego nadmorskiego kurortu. Akcenty związane z Wielkanocą są też w innych litewskich miejscowościach, w tym w Sołecznikach, gdzie licznie mieszkają Polacy. W Pomądze każdego roku w okresie świąt wielkanocnych jedna z najważniejszych ulic w mieście zamienia się w Aleję Pisanek. W tym roku wielkie jajka pomalowane zostały na pastelowe kolory i ustawiono je w gniazdkach. Całość ma symbolizować budzącą się do życia przyrodę. Dwumetrowe pisanki stanęły też w Solecznikach na wschodzie kraju. Oprócz tego przygotowano czterometrowe palmy wileńskie. Ustawiono je przy tamtejszym Centrum Kultury. Z kolei na Żmudzi w pobliżu miejscowości Szilute przy jednej z głównych dróg ustawiony został olbrzymi kosz wypełniony pisankami. Do Wielkanocy przygotowali się też mieszkańcy

Doszło do tego, że przedstawiciele wszystkich 13 kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie przed Wielkanocą wydali bezprecedensowy apel. Proszą w nim izraelskie władze o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym w trakcie wielkanocnych uroczystości. Jest jasne, że Jerozolima jest miastem, które ma specyficzną tożsamość i specyficzną misję. To jest uniwersalne miasto, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie są u siebie w domu. Nie tylko Żydzi, nie tylko muzułmanie i nie tylko chrześcijanie. Wszyscy razem. Jeśli której z tych wspólnot brakuje, to Jerozolima jest niekompletna. Tak mówił mi kilka miesięcy temu łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa, jeden z sygnatariuszy apelu i najważniejszy katolicki duchowny w Ziemi Świętej. O wzrost napięcia chrześcijanie oskarżają skrajnie prawicową koalicję, która rządzi Izraelem od kilku miesięcy. Cała sytuacja tak bardzo się pogarsza właśnie przez ten rząd. To są bowiem ludzie, którzy uznają, że każda inna grupa poza nim to goje, to gorsi ludzie. A inne grupy według nich nie mają prawa w ogóle istnieć w tym kraju, bo nie są Żydami, nie są częścią judaizmu. To bardzo jasno wynika z ich ideologii, z tego, co mówią publicznie. To palestyńska dziennikarka Maral Kuteni. Jak mówi, nie chodzi bowiem o prześladowanie wyłącznie chrześcijan. Izraelscy ekstremiści coraz śmielej poczynają sobie zarówno wobec chrześcijan, jak i wobec muzułmanów. W ubiegłym roku w Jerozolimie zanotowano ponad 50 incydentów wymierzonych w kościoły chrześcijańskie lub wiernych. Mimo to izraelska policja, dopytywana przez miejscowych dziennikarzy, wciąż twierdzi, że to wyłącznie pojedyncze incydenty. To był Wojciech Cegielski, a teraz łączymy się z pierwszym gościem w naszej audycji. Maciej Milczanowski, Fundacja Pułaskiego, Uniwersytet Rzeszowski jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. W Izraelu sytuacja przeważnie jest napięta, ale tak źle chyba nie było, jak teraz chyba nie było już bardzo długo. Proszę nam powiedzieć, tak ogólnie najpierw rysując obraz kłopotów. Trudno jest zarysować tak po prostu obraz kłopotów, bo sytuacja tam jest od dekad już bardzo skomplikowana i co jakiś czas dochodzi do takiej eskalacji obustronnej, bo tak naprawdę bardzo trudno jest zwykle dojść, jak to się mówi, kto zaczął, bo zaczyna się od incydentów, później reakcji na reakcję, i w ostateczności mamy właśnie eskalację, która grozi otwartym konfliktem. Takich konfliktów przecież mieliśmy w historii już kilka, otwartych wojen z sąsiadami, ale także wewnętrznych konfliktów z wewnętrznych w pewnym sensie z Palestyńczykami. Jak mówię, zaczyna się od incydentów. Bardzo ważne jest, jak reaguje się na te incydenty. W Izraelu jest kilka takich linii politycznych, które mają różne recepty na to, w jaki sposób radzić sobie z tak zwanym ekstremizmem palestyńskim. Ten ekstremizm oczywiście zrozumiały z różnych względów, nieakceptowalny z innych względów, to jasne. Natomiast są różne metody radzenia sobie z tym. I ta linia, powiedzmy, centrowa czy centrolewicowa, przegrywa ostatnio wybory, a nawet jak wygrywa, to potem się okazuje, że jednak po kolejnych wyborach przegrywa. I ciągle u władzy jest partia Likud, która systematycznie anektuje terytoria palestyńskie na zachodnim brzegu Jordanu, natomiast strefy gazy albo blokuje, albo dość brutalnie infiltruje. Ja nie chcę mówić, że cała wina jest oczywiście po stronie Izraela, bo Palestyńczycy z kolei się radykalizują. Są tam różnego rodzaju ekstremistyczne ugrupowania, które prowadzą działania zbrojne przeciwko Izraelowi. One są wspierane przez Hezbollah, są wspierane pośrednio też przez Iran. Co już nie możemy mówić, że prawdopodobnie, bo było kilka tego świadectw. Więc jak widać, sytuacja jest skomplikowana i z powodów międzynarodowych, i oczywiście tych wewnętrznych relacji pomiędzy rządzącymi obecnie w Izraelu, już od długiego czasu rządzącymi w Izraelu, a środowiskami palestyńskimi, które oczywiście częściowo są nastawione wojowniczo, tak jak właśnie Hamas, ich zwolennicy w Strefie Gazy szczególnie, ale też jest duża grupa Palestyńczyków, którzy nie tylko akceptują jakby Izrael jako całość, ale pracują w firmach izraelskich, pracują na terytorium Izraela, nie tylko w strefach autonomii palestyńskiej. No i ci ludzie pokazują, że jest droga porozumienia, ale wydaje mi się, że to, co zawsze konfliktuje ludzi, także tu w Europie i tak samo tam, to jest polityka i doraźne działania, które w sytuacji wyborów czy kampanii prezydenckich czy innych, no konflikt niestety się czasami opłaca. Jakbym mógł to skomentować troszeczkę szerzej, to pamiętamy w Turcji wspaniałe porozumienie z Öcalanem Erdogana, porozumienie z Kurdami, a później zaognienie sytuacji właśnie w sytuacji, kiedy bardzo komplikowała się kwestia wyborcza. Na tym wygrał prezydent, a przegrała Turcja, bo konflikt potem bardzo narastał. Troszeczkę podobnie wydaje mi się, że jest w Izraelu. Ja tu nie chcę oczywiście spłycać, bo ten konflikt jest bardzo głęboki, bardzo już długo trwa, ale tak generalizując, wydaje mi się, że zwykle winne są czynniki polityczne, a nie społeczne, bo ludzie tak naprawdę są w stanie zaakceptować obojętne z jakich są religii, kultur, natomiast jeżeli się ich odpowiednio nastawi, zadziała propagandowo, politycznie, no to wtedy oczywiście stają się antagonistami. Powiedział pan wiele bardzo intrygujących szczegółów, które pokazują prawdopodobnie prawdziwą twarz tych dekad niepokoju, które teraz mają taką kolejną z kulminacji przed naszymi oczami, tak jak codziennie niemal pojawiają się doniesienia o kolejnych incydentach, o tej eskalacji. Jak w takim razie, bo to, że politykom się opłaca takie czy inne antagonizowanie, to jest oczywista sprawa, ale jak w takim razie przez dekady, a dekady sugerują następowanie po sobie pokoleń, podtrzymywać tę nienawiść w ludziach? Bo trudno uwierzyć w to, żeby ludzie nie chcieli spokoju w miejscu, gdzie mieszkają. No niestety, powiem, że jest to bardzo łatwe. Dlatego, że pewne rzeczy są jakby wpisywane w taki kod kulturowy. I po jednej i drugiej stronie udało się radykałom wpisać w swój kod kulturowy nienawiść do przeciwnika. Zwróćmy uwagę na nas, na Polaków, którzy przecież 80 lat temu, II wojna światowa, wciąż bardzo wielu Polaków jest bardzo nieufnych wobec Niemców. No, Rosja oczywiście to jest inna kwestia, bo Rosjanie wciąż wojują, wciąż anektują, zajmują, zabijają. Natomiast z tej perspektywy, o której teraz mówimy, no, nienawiść do Niemców powinna już zostać zastąpiona racjonalnym jakimś porządkiem, kwestiami gospodarczymi i tak dalej, a jednak wciąż tkwi nie tylko w starszym pokoleniu, ale także już wśród młodych i są też politycy oczywiście, którzy wykorzystują tą niechęć czy nawet nienawiść. Tam cały czas trwa konflikt, tam cały czas dochodzi do starć i to jest bardzo systematyczne. Widzimy, co kilka lat dochodzi do kryzysów, a więc tym łatwiej jest politykom korzystać na strachu, na nienawiści i rzeczywiście to się przekłada na relacje społeczne, na to, w jaki sposób, nie wiem, wojsko izraelskie czy służby specjalne traktują Palestyńczyków i jak radykałowie palestyńscy traktują ludność izraelską. No słyszymy, w jeden dzień mamy jakieś działania zbrojne Izraela przeciwko Palestyńczykom. Następnego dnia Palestyńczyk morduje kobiety, dwie kobiety, trzecia jest w stanie ciężkim żydowskie. Więc to jest pokłosie właśnie, w dużej mierze właśnie nakręcania politycznego. Ale zauważmy, bo też ważną rzeczą jest kwestia religii. Często mówimy o konfliktach religijnych, o terroryzmie religijnym. Moim zdaniem, tak jak ja czytam od lat politykę, religia jest wykorzystywana przez właśnie polityków, dlatego że religia najbardziej radykalizuje. Jeżeli się powie, Bóg tak każe, jeżeli się podeprze jeszcze Koranem czy Biblią, no to wtedy jakby taki człowiek, często też niepiśmienny zresztą, albo człowiek, który jest oddany jakoś religii, ale w sposób taki bardzo skrajny, no on jakby nie ma wyjścia. Jeżeli Bóg tak każe, no to już nie ma innego wyjścia, trzeba działać tak, jak tutaj każą. I wtedy wydaje się, każde najbardziej skrajne działanie wydaje się uzasadnione. To jeszcze ostatnie pytanie. Jak analitycy podzieleni, tutaj mam dwie strony konfliktu, podzieleni w ocenie sytuacji izraelskiej, przeważnie pozostają zgodni, że chyba doszło już do zmęczenia społeczeństwa izraelskiego premierem Netanyahu, że takie zmęczenie materiału, trochę nie ma na kogo głosować, bierze górę i wybiera się no, to stare zło w takiej postaci, mimo że tam jeszcze szereg korupcyjnych afer i zarzutów za premierem się ciągnie. Czy jest pana zdaniem, też patrząc przez pryzmat tych dekad i też tych lat wszystkich Netanyahu u steru państwa, czy jest jakaś szansa na przełom w Izraelu? No właśnie, wydawało się kilka lat temu, że taka szansa nie tylko jest, ale się zmaterializowała, bo przecież on przegrał wybory i to właśnie był efekt zmęczenia. No i później kilka lat kolejnych takie zawieszenie, jakieś współrządzenie, no i wraca do władzy. No i w tej chwili trudno powiedzieć, czy to się może zmienić, no bo konflikt, pamiętajmy, że konflikt zawsze sprzyja skrajnym prawicowym politykom, szczególnie konflikt otwarty, a tu słyszymy, że wojna domowa grozi. No więc takie konflikty niestety sprzyjają dalszej radykalizacji i oby rzeczywiście, no tu widzimy w tym społeczeństwie izraelskim rzeczywiście coraz większe te tendencje do jednak takiej racjonalizacji, umiarkowanego podchodzenia do tak zwanej, w cudzysłowie powiem brzydko, kwestii palestyńskiej. Więc wydaje się, że to zmęczenie jest, ale są pewne siły polityczne, które jednak oddziałują w ten sposób, że Netanyahu wciąż u władzy się trzyma. Jest to bardzo sprawny polityk. Zresztą spójrzmy na przeszłość Netanyahu, prawda? Cała historia z jego bratem zabitym przez terrorystów, później procesami pokojowymi, które kończyły się zabójstwami znowu i Netanyahu na tej fali wracający do władzy jako właśnie taki tradycyjny wojownik, no niestety ma bardzo wiele argumentów i każdy kolejny zamach terrorystyczny wzmacnia jego władzę, a z drugiej strony jego działania właśnie powodują ekstremizm palestyński, więc jakby jest to samonapędzająca się machina, która no niestety działa sprawnie, dlatego rozumiejąc też, bo ja absolutnie, ja rozumiem też te prawicowe właśnie takie wojownicze tendencje, dlatego że rzeczywiście tam sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja tam miałem okazję być w latach 90. przez cały rok, jeździć po Izraelu, rozmawiać z bardzo różnymi ludźmi od służb specjalnych, poprzez polityków, z żołnierzami i już wtedy ta sytuacja była tak samo skomplikowana jak dzisiaj, też dochodziło do kryzysów. Jakby niewiele się zmieniło przez ostatnich 20 parę lat, a więc widać, że jest to pewien konstans w Izraelu, ten stan taki kryzysowy. Sami Izraelczycy są z tym bardzo znużeni, bardzo chcieliby to zmienić. No ale jakby każde zaostrzenie, każdy kolejny kryzys powoduje, że znowu wpadają w tą pułapkę ekstremizmu i bardzo trudno z tego wyjść. Bardzo dziękuję za komentarz. Maciej Milczanowski, Fundacja Pułaskiego, Uniwersytet Rzeszowski był naszym gościem i wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego także dla państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I blame you for the moonlit night when I wonder why are the seats still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is a lost in romance, and still we try. Man's greatest adventure, ooh. I blame you for the moonlit sky. A teraz kolejny punkt na naszej mapie podróży będzie nieco inny niż dotychczas, bo tak jak staramy się na bieżąco reagować na rzeczy, które się dzieją, na różnego rodzaju wybory, decyzje polityczne, spotkania na szczycie, bądź nawet te mniejszej rangi na świecie, ale takie, które się dzieją w najbliższej przyszłości, teraz wybiegniemy nieco dalej do przodu, ponieważ będziemy rozmawiać o wydarzeniach, które zadzieją się za półtora miesiąca dopiero. 21 maja w Grecji odbędą się wybory parlamentarne. Wiemy już o tym, że według nowej ordynacji wyborczej ogłosił to premier Mitsotakis, a o tym, jak rozumieć sytuację i co tam się może wydarzyć, bo Grecja to też umiejscowione na mapie w ciekawym miejscu państwo, które też się przydaje Europie jako stabilna część politycznego układu. Opowie nam pani Małgorzata Lorencka, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Czego możemy spodziewać się po tych wyborach? No przede wszystkim po tych wyborach, w związku z tym, że została nieco zmodyfikowana ordynacja wyborcza, można się spodziewać na pewno dużej fragmentaryzacji greckiego jednoizbowego parlamentu, ponieważ według ostatnich sondaży próg 3% w ordynacji proporcjonalnej może przekroczyć 7 partii politycznych, żadne z ugrupowań nie będzie miało większości w parlamencie, w Izbie Deputowanych, więc tutaj już po wyborach na pewno bardzo istotną kwestią będzie zawiązanie koalicji. No i mówi się o takich dwóch możliwych scenariuszach, ponieważ na razie według sondaży większość uzyskują partie lewicowe, że tym partiom lewicowym uda się zawiązać koalicję, jeżeli otrzymają odpowiednią liczbę mandatów w greckim parlamencie, albo też dojdzie do zawarcia koalicji między dwoma największymi partiami politycznymi, czyli Nową Demokracją i Syrizą, ale według sondaży wtedy tego rodzaju tak zwana nawet wielka koalicja dwóch przeciwników wyborczych nie miałaby takiej stabilnej większości, więc prognozuje się, że nadchodzące wybory mogą przynieść niestety, ale kwestie niestabilnych rządów, bowiem modyfikacja ordynacji wyborczej w 2016 roku spowodowała to, że usunięto tam tak zwaną premię większościową dla zwycięzcy wyborów i w tej chwili rzeczywiście będzie problem ze zdecydowanym zwycięzcą, który mógłby w sposób stabilny rządzić Grecją. Wybory w Grecji odbędą się mniej więcej tydzień po tych zaplanowanych w Turcji. Turcja i Grecja nie mają się ku sobie, tak delikatnie mówiąc, szczególnie ostatnio, chociaż oczywiście trwa to dekadami. Czy jakoś wynik w Grecji może zależeć od tego, co wydarzy się w Turcji? Myślę, że tak. Tutaj zawsze tematy związane z tym, co się dzieje w Turcji, są w Grecji bardzo mocno dyskutowane. Chociażby kwestia właśnie wysp na Morzu Egejskim, bo tutaj i Turcja rości sobie pewne prawa do wydobywania złóż. Poza tym Grecja ma ponad 3000 wysp, w większości niezamieszkanych i właśnie tutaj Turcja próbuje w jakiś tam sposób poszerzyć swoje pole działania. Są to wieloletnie spory. Ostatnio była dyskusja na temat wspólnych manewrów wojskowych, więc też tutaj jest próba na pewno nawiązania współpracy, czy też kwestia związana z migrantami, ponieważ i Turcja, i Grecja tutaj jest bardzo istotnym czynnikiem w Unii Europejskiej właśnie, aby tworzyć różnego rodzaju obozy, chociaż w tej chwili dyskutuje się nad tym, żeby te obozy likwidować. Natomiast Grecja i Turcja pracują nad takim wspólnym memorandum, aby przeprowadzić wspólne manewry wojskowe, ale żeby to nie był właśnie okres związany przede wszystkim z turystyką, bo wiadomo, że Grecja bardzo dużo zyskuje na turysty. Zresztą też ostatnie wiadomości pokazują, że coraz więcej turystów przyjeżdża do Grecji. Tam też za 2 tygodnie będą święta wielkanocne. A czy ta koszmarna katastrofa kolejowa z ostatniego dnia lutego przełoży się jakoś na wynik wyborczy? Tak. Tu tutaj wydaje się, że to będzie miało istotne znaczenie, dlatego że rząd grecki Kyriosa Mitsotakisa rzeczywiście był bardzo mocno krytykowany za to, że tej katastrofy doszło. Oczywiście zapowiedziano bardzo, bardzo głębokie śledztwo, dlatego że zginęło w tej katastrofie 57 osób. To był pociąg, który jechał od Salonik po Ateny i właśnie w pobliżu takiego dużego miasta Larisa doszło do zderzenia dwóch pociągów. Mówi się o tym, że to był błąd oczywiście tutaj ludzki, natomiast też podkreśla się, że grecka infrastruktura od dawien dawna niestety nie była w żaden sposób modyfikowana. W związku z tym tutaj są ogromne zarzuty dla obecnego rządu, ale wiadomo, że to są zaległości z wielu lat. I tutaj oczywiście rząd grecki obiecuje, że stworzy odpowiedni program. Zresztą podobnie jak opozycyjna partia polityczna Syriza. Natomiast no jest to duży problem, dlatego że jak pamiętamy, ten kryzys roku 2008 na Grecji odcisnął się bardzo ogromnym piętnem. Grecja o mały włos nie zbankrutowała i dostała ogromne takie trzy pakiety pomocowe, które też wzbudziły wszelakie dyskusje i które doprowadziły do tego, że doszło do istotnych zmian, jeżeli chodzi o system partyjny grecki. Między innymi partia Syriza, która wcześniej była w greckim parlamencie, ale nie odgrywała znaczącej roli. W tej chwili stała się tą główną partią polityczną. Natomiast to w tej chwili mówi się też, że Grecja rzeczywiście bardzo dobrze sobie poradziła. Rzeczywiście ta pomoc zewnętrzna bardzo dobrze Grecji pomogła w rozwiązywaniu takich podstawowych problemów. No aczkolwiek podkreśla się, że chociażby ten dług publiczny Grecji no jest wysoki, tak, bo sięga powyżej 200% PKB. W związku z tym na pewno sporo tych problemów jeszcze zostało. Natomiast no, w tej chwili chociażby inflacja jest rekordowo niska. W lutym odnotowano wynik 7%. Tutaj też, jak mówię, coraz więcej turystów do Grecji przylatuje. W związku z tym Grecja rzeczywiście powolutku wychodzi z takiej zapaści ekonomicznej. Natomiast te parametry związane z długiem na pewno niepokoją. Ile zostało w takim razie z tego, co zapamiętaliśmy jako grecki kryzys finansowy? Jak się patrzy na notowania partii, to no, prawie na dole, to jest przedostatni wynik. Taka partia, która nazywa się Mera 25, to jest Realistyczny Europejski Front Nieposłuszeństwa, kierowana przez Janisa Varoufakisa. To jest jedno z nazwisk, które kojarzymy właśnie z tego wychodzenia z kryzysu przez Grecję. Tak, tak. I Varoufakis reprezentuje to takie skrzydło, powiedzielibyśmy, takiej skrajnej też lewicy, które odcięło się od Syrizy, która wcześniej była taką koalicją różnego rodzaju ugrupowań, ruchów politycznych, aż w końcu stała się partią, a przystępując w 2015 roku do tworzenia własnego rządu, raczej starała się pozyskać też umiarkowanych wyborców. No mówi się, że ta partia Mera właśnie Varoufakisa, która w tej chwili jest szacowana powyżej progu wyborczego, czyli około 4%, może mieć istotne znaczenie, dlatego że ona, zresztą tak jak w tej chwili te duże partie wyborcze, kierują swój apel do młodych wyborców, ponieważ od ostatnich wyborów zmieniło się to, że mamy wiek czynnego prawa wyborczego, czyli wyborców od 17 roku życia, którzy w tym danym roku kalendarzowym ukończyli 17 lat i szacuje się, że przybyło w przeciągu tych czterech ostatnich lat 420 tysięcy nowych wyborców. Jest to spora grupa. No i właśnie mówi się, że generalnie tych takich niezdecydowanych wyborców jest około 16-20%, tak? I oni zdecydują tak naprawdę, jaki będzie wynik wyborów. I te partie właśnie takie jak Mera mają szansę do nich trafić, dlatego obecnie rządząca Nowa Demokracja no, robi co może, tak? Tutaj pan premier ostatnio ogłosił taki program skierowany właśnie do młodych ludzi, nisko oprocentowane pożyczki na swój pierwszy dom w wieku między 25 a 39 lat. mając nadzieję, że to w jakiś tam sposób tych młodych wyborców przyciągnie do tych partii tradycyjnych, czyli do konserwatywnej Nowej Demokracji, czy też do coraz bardziej umiarkowanej centrolewicowej Syrizy. Bardzo dziękuję za komentarz. Rozmawialiśmy w kontekście wyborów w Grecji planowanych na 21 maja. Bardzo dziękuję za komentarz. Raz jeszcze Małgorzata Lorencka z Uniwersytetu Śląskiego była naszym gościem i wszystkiego dobrego na święta oczywiście. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. teraz czas na podróż do innego świata, takiego równoległego, od którego jesteśmy zależni, czy tego chcemy, czy nie. Do świata finansów, bankowości, pieniędzy. W skrócie, będzie z nami dr Marcin Czaplicki, adiunkt ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych, Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Powodem zaproszenia pana, poza ogromną wiedzą ekonomiczną, była seria tweetów, czyli tak zwany wątek, który napisał pan ostatnio, porównując system, sektor bankowy amerykański z kanadyjskim. I napisał pan o Kanadzie, która od 1839 roku nie doświadczyła kryzysu, a liczba bankructw banków w XXI wieku to okrągłe zero wobec 563 takich upadłości w Stanach Zjednoczonych. Co poszło nie tak w Stanach, a co lepiej w Kanadzie w takim razie? Trudno powiedzieć, co poszło nie, w takim sensie, co poszło nie tak, a co poszło lepiej. No historia inaczej się ułożyła. Stany Zjednoczone tak naprawdę od momentu, kiedy wydzieliły się z Wielkiej Brytanii jeszcze w XVIII wieku, polityka w Stanach Zjednoczonych była zdominowana, można powiedzieć, przez część społeczeństwa związanego z wsią i część społeczeństwa podlegającego bardziej populistycznym trendom. To spowodowało brak zgody na z jednej strony narodowe banki, czy ustalane na poziomie federalnym, tym bardziej, że to nie było wpisane do konstytucji, a z drugiej strony tendencje do tego, i to na to wpływały także lokalne interesy, żeby ograniczać możliwość rozwoju działalności bankowej poza lokalne hrabstwa czy poza lokalne stany. To spowodowało w Stanach Zjednoczonych, że ten sektor bankowy on urósł, natomiast urósł w postaci bardzo dużej liczby niedużych banków, niezdywersyfikowanych, skoncentrowanych lokalnie. Natomiast po stronie kanadyjskiej różnica była taka, że tam te trendy, tendencje wiejskie związane były w szczególności z większością na początku ludności, ale większością ludności francuskojęzycznej, tej z Quebecu, która to poprzednio przegranej wojnie Francji z Wielką Brytanią w XVIII wieku no nie rządziła tak naprawdę już Kanadą i żeby zneutralizować jej wpływy, także wpływy gospodarcze, wpływy polityczne, to te żądania, żeby ustanowić właśnie taką niezdywersyfikowaną lokalną bankowość były odrzucane. No i w rezultacie powstał system złożony z małej liczby, ale dużych banków, całkiem efektywnych i dobrze zdywersyfikowanych. A mówi pan, te żądania były odrzucane w Kanadzie, ale przez kogo? Przez rząd w tym momencie, który nie chciał zwracać uwagi na mniejszość? Przez władze brytyjskie tak naprawdę, bo jeszcze wtedy w Kanadzie o takim wprost rządzie to jeszcze długie lata do XIX wieku, aż tak naprawdę Kanada była wydzielona, nie możemy mówić. W ogóle Kanada z dzisiaj, a ta Kanada z XVIII wieku to są zupełnie dwie inne sprawy. Jeżeli mówimy o Kanadzie z XVIII wieku, no to mówimy głównie obecnie, jakbyśmy popatrzyli o prowincji Ontario, prowincji Quebec, może prowincji Labrador, czyli powiedzmy wschodnie części, ale nie wschodnie wybrzeże, ponieważ Nowa Szkocja i Nowy Brunswick, czyli już zupełnie wschodnie tereny, te bliżej Stanów Zjednoczonych leżące, to one jeszcze nie były zaliczane do Kanady dopiero w 1863 roku po jakby ustanowieniu konstytucji, proklamacji właśnie, utworzeniu dominium w Kanadzie zostały do niej włączone. Natomiast początkowo to wszystko był Quebec, czyli terytorium francuskie, które zostało przez Wielką Brytanię wygrane w wojnie z Francją i ono było zasiedlone początkowo przez ponad 90% ludności francuskojęzycznej, 160 tysięcy. Później zaczęły do niego spływać oczywiście po przegranej wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ta część ludności Stanów Zjednoczonych, znaczy wcześniejszej kolonii brytyjskiej, która nie zgadzała się z uzależnieniem się od Wielkiej Brytanii, czyli która była bardzo prolondyńska, tak bym to nazwał, ale ona wciąż stanowiła mniejszość, więc różnego rodzaju działania były podejmowane, między innymi w podział tej prowincji Quebec na dolny i górny, żeby ograniczyć władzę i siłę polityczną także na poziomie lokalnym ludności francuskojęzycznej, bo ona cały czas i nawet dzisiaj, do dnia dzisiejszego ona cechuje się bardzo nacjonalistycznymi w kontekście francuskim nastrojami. Nawet muszę powiedzieć, bo studiowałem w Kanadzie, jak przez Montreal chodziłem, to czasami miałem wrażenie, a chodząc z francuskimi kolegami ze studiów, że Quebecois, czyli właśnie mieszkańcy Montreala, oni akurat Montreal jest bardziej, można powiedzieć, zglobalizowany, bo duża liczba ludności anglojęzycznej tam jest, że oni są bardziej francuscy niż sami Francuzi. To bardzo ciekawe wrażenia. W takim razie dla niespecjalisty, czy to nie powinno być tak, że te doświadczenia zero upadłości w XXI wieku jest dość przekonującą liczbą? Czy tego nie można by wprowadzić kanadyjskiego modelu i podejścia w innych miejscach na świecie, no już chociażby w Stanach Zjednoczonych? Przecież oni muszą wiedzieć o sobie nawzajem, że tak jednym się udaje, a drugim nie. Bardzo trudno by było zmienić prawie 250 lat historii Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy 4,5 tysiąca banków. I też mamy ta cała historia, bo w końcu jakby ta część, to się nazywa w literaturze naukowej wiejsko-populistycznych wyborców, ona zaczęła mieć mniejszość w Stanach Zjednoczonych. Akurat system jej ich wspiera ze względu chociażby na sposób wyboru władz zarówno do amerykańskiego senatu, jak i na amerykańskiego prezydenta. Natomiast oni tak naprawdę zaczęli tracić przewagę, jeżeli chodzi o głosowania w latach 70., w latach 80. I od 94 roku, to była ustawa Riddle-Neal, tak naprawdę banki już w Stanach Zjednoczonych mogą zakładać swoje oddziały wszędzie. Wcześniej to było ograniczone w zależności od decyzji podjętej przez władze stanowe. I od tego 94 roku już ten system zmierza bardziej w tą stronę, powiedzmy, kanadyjską, ale oczywiście to jest wciąż bardzo duża różnica. To znaczy mamy duże banki, takie banki, które nawet są największymi na świecie, jak JP Morgan, czy inne skoncentrowane w szczególności w Nowym Jorku, ale też mamy tę pozostałość starego systemu, czyli bardzo dużą liczbę banków małych, banków niezdywersyfikowanych, działających na obszarze hrabstwa. Tak dla niewtajemniczonych słuchaczy, hrabstwo to jest coś pomiędzy powiatem a województwem, jeżeli chodzi o wielkość. Mamy w Stanach Zjednoczonych ponad 3000 hrabstw. I w związku z tym to są bardzo podatne banki na różnego rodzaju paniki, różnego rodzaju niepowodzenia na lokalnym rynku z prostej przyczyny, bo nie są odpowiednio zdywersyfikowane, czyli wszystkie jajka mają włożone do jednego worka, jednego lokalnego worka, i jeżeli w tym lokalnym worku coś się złego zadzieje, no to nie mają skąd czerpać pomocy. Ale czy w takim razie dobrze rozumiem, że jeden z tych banków, które upadły ostatnio w Stanach Zjednoczonych, został przejęty przez lokalną społeczność? To bodajże dotyczyło Signature, ale proszę mnie poprawić, jeżeli źle zapamiętałem. No, czy to nie jest dalej powielanie z jednego koszyka do drugiego koszyka, cały czas będąc bez dywersyfikacji należytej? Przypadki Signature i Silicon Valley Bank to jeszcze jest inna para kaloszy, muszę powiedzieć. Rzeczywiście to były banki tak naprawdę lokalne w tym względzie, na jakich licencjach działały. Natomiast to były banki globalne, jeżeli chodzi o ich strukturę klientów. Na przykład Silicon Valley Bank miał też klientów z Chin. W tej zglobalizowanej wiosce, gdzie połączenia są online i w zasadzie działalność bankowa w jednych bankach mniej, w innych więcej przenosi się do internetu, to już o tych lokalnych kwestiach nie, aż tak nie możemy mocno mówić. To jest jakby inna sprawa, natomiast też sprawa ocierająca się o sposób tworzenia regulacji w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie, cóż, jeżeli mówimy o tych regulacjach, no, to one podlegają wiecznemu cyklowi. Jak przychodzi do kryzysu, pojawia się okienko, żeby regulować, żeby zwiększać nacisk na sektor finansowy. Później ten kryzys przemija. Z biegiem czasu, z kolejnymi latami coraz bardziej zapominamy, że ten kryzys miał miejsce i znowu luzujemy regulacje. W Stanach Zjednoczonych lobbying dochodzi do głosu i to dokładnie miało miejsce w przypadku Silicon Valley Bank, ale także to jakby wpłynęło na sytuację tego Signature Bank, czyli z drugiej strony oceanu, też z drugiej strony kontynentu, z Nowego Jorku, bo Silicon Valley to z Doliny Krzemowej, czyli z Kalifornii. Mianowicie w 2018 roku doszło do poluzowania tych pokryzysowych, tych wprowadzonych po globalnym kryzysie finansowym regulacji w Stanach Zjednoczonych i na podstawie tego poluzowania, gdyby te regulacje nie zostały poluzowane, to te dwa banki dzisiaj były objęte dużo bardziej restrykcyjnymi wymogami oraz także bardziej restrykcyjnymi testami nadzorczymi niż były w rzeczywistości objęte. Więc to jest duży problem. Tak. To jest bardzo ciekawy szereg szczegółów. Jak rozumiem, w takim razie te regulacje, to okienko do regulowania, to jest coś takiego jak w 1933 roku ustawa Glassa-Steagalla po kryzysie, po tej wielkiej depresji, czy na przykład, a i wtedy chodziło o to, żeby banki nie łączyły funkcji inwestycyjnej z depozytami, czyli żeby nie ryzykowały pieniędzy, które się im powierza, a po kryzysie tym ostatnim z 2008 roku była ustawa Dodda-Franka, to chyba był 2010 rok, z tego co pamiętam, też żeby nie tworzyć takich tworów za dużych, żeby upaść, czyli takich koniecznych do obrony w każdej sytuacji. Czy teraz też możemy się czegoś takiego spodziewać? Znaczy dokładnie ta ustawa Dodda-Franka została poluzowana w tym względzie, że za istotne systemowo nie były już uznawane banki z aktywami 50 miliardów dolarów, ale 250 miliardów dolarów, czyli podniesiono ten pułap. No i tak się składa, że ten Silicon Valley Bank miał około 211 miliardów dolarów na koniec 2022 roku, a Signature 111. Czyli wciąż za mało, żeby wejść w ten próg 250. Tak, ale gdyby był stary próg, no to by oba mu podlegały. No i co ciekawe, w tym Silicon Valley Bank, także jego prezes jeszcze w 2015 roku, bo to długo były prowadzone działania lobbystyczne, także on swoją własną osobą jakby lobbował za tym, żeby ten próg był podniesiony. Czy teraz możemy spodziewać się, wracając do pana pytania, czy możemy spodziewać się kolejnych prób regulacji? Mi się wydaje, że póki co ten kryzys, znaczy nie możemy mówić o kryzysie, póki co była panika. Panika wydaje się, że na tę chwilę zastopowana, w tym względzie, że jak patrzyłem we wczoraj opublikowane dane z Rezerwy Federalnej tygodniowe o depozytach banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych, to one znowu zaczęły rosnąć. Oczywiście to są dane tygodniowe, więc w kolejnym tygodniu może być inaczej. Natomiast Rezerwa Federalna bardzo aktywnie i szybko zainterweniowała, co oczywiście nie oznacza, że sektor nie jest pozbawiony problemów, bo banki akurat małe amerykańskie te problemy mają i to może akurat dla tego konkretnie sektora, nie dla całego świata, ale dla tego konkretnego sektora, bo to lokalne są problemy, znaczyć jakieś problemy. Na tę chwilę nie wydaje się, żeby ta iskra, która by nowy płomień regulacji mogła rozpalić, była na tyle duża, żeby rzeczywiście coś się zaczęło dziać. Czyli nie ma mowy o jakiejkolwiek jednomyślności republikanów i demokratów odnośnie tej kwestii regulacji? W Stanach Zjednoczonych nie. Jeżeli chodzi o w ogóle światowe regulacje, czy te, które obowiązują w Europie przede wszystkim, no to trzeba oddzielić jedną wielką, grubą linią. W Europie po globalnym kryzysie finansowym banki były zresztą na podstawie podobnego podłoża, konkretnie zmiany bazylejskiej umowy kapitałowej, na którą także Stany Zjednoczone wpływały, dużo ostrzej, dużo bardziej restrykcyjniej regulowane. Czasami nawet można powiedzieć, że zbyt restrykcyjnie regulowane w kontekście braku regulacji dla konkurencji bankowej, która jednak bankami się nie nazywa. I te regulacje są w dalszym ciągu zacieśniane i kolejne także zmiany prawne w Europie są w tak zwanym, nie po polsku powiem, pipeline, czyli na linii produkcyjnej Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to, co oni dokonali, no to wybrali sobie część regulacji z tej bazylejskiej umowy kapitałowej, która im pasowała i zastosowały ją do największych banków w Stanach Zjednoczonych. No problem z 2018 był taki właśnie, że podwyższyli próg tego, co nazywają największym bankiem w Stanach Zjednoczonych. W Europie tak regulowane są niemal wszystkie banki komercyjne w taki sposób jak w Stanach Zjednoczonych, tylko te banki największe, które w sumie aktywów mają pewnie większą pojedynczą niż cały polski sektor bankowy. To jeszcze zbliżając się do końca rozmowy, czy może najprostszym rozwiązaniem, zamiast tworzyć kolejną ustawę i wtedy wymagać interwencji środowisk lobbystów, którzy zawsze też mają jakieś swoje interesy, czy nie lepiej byłoby podnieść obowiązkową stopę rezerw w banku, czyli to się chyba nazywa potrójnym R, Reserve Requirement Ratio, czyli po prostu konieczność, poziom tych depozytów, które musiałyby fizycznie istnieć w banku na wypadek kryzysu? Rzeczywiście trzon tych problemów, jakie są związane zarówno z tym, co się wydarzyło na początku marca, jak i także z poprzednimi kryzysami, był związany z nagłym odpływem zobowiązań. W tym wypadku to były depozyty, w innych wypadkach to były na przykład nieodnawiane długoterminowe, czy krótkoterminowe pożyczki ze strony innych instytucji finansowych, więc